8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen is tot nu toe 48%. Dat blijkt uit metingen door onderzoeksbureau Ipsos. Dat is meer dan 4 jaar geleden. Toen was rond 7:15 46% van de kiezers naar de stembus geweest. De stembureaus zijn nog tot 9 uur vanavond geopend. In Wenen worden kerken en andere gebedshuizen extra beveiligd door politieagenten. De Oostenrijkse geheime dienst zegt aanwijzingen te hebben dat er een islamitisch gemotiveerde dreiging is. De politie spreekt van voorzorgsmaatregelen en zegt ook verkeerscontroles te houden. In 2020 kwamen in Wenen 4 mensen om het leven door een aanslag van IS. 22 anderen raakten toen gewond. De aandelen van banken staan opnieuw in het rood. Na de problemen bij de Silicon Valley Bank worden beleggers nu nerveus van slecht nieuws over de Zwitserse bank Credit Suisse. In Zürich kelderde Credit Suisse met 24%. In Nederland sloot de AEX bijna 3% lager. De aandelen ING en ABN AMRO eindigden op de beurs bijna 10% lager. In het buitenland verloren Deutsche Bank en BNP Paribas flink in waarde. Rusland en de VS maken elkaar grote verwijten over de Amerikaanse drone die gisteren in de buurt van schiereiland de Krim is neergestort in de Zwarte Zee. De Amerikaanse minister van Defensie geeft Rusland de schuld van de crash, want de drone die bezig was met een verkenningsvlucht werd neergehaald door Russische gevechtsvliegtuigen. Die zouden hun brandstoftanks met kerosine hebben geopend om de sensoren van de Reaper te verblinden. Een Russisch toestel raakte daarbij de drone die vervolgens onbestuurbaar werd, meldt de Amerikaanse zender CBS. Volgens Rusland is de aanwezigheid van de drone zo dicht bij de Krim een provocatie. En dan het weer. Vanavond klaart het op en koelt het af richting het vriespunt. Morgenochtend valt eerst op veel plaatsen regen. Maar morgenmiddag breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 9 graden in Groningen tot 13 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files en ze staan allebei op de A12. Eerst vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de A12 richting Den Haag. Daar ben je nog 10 minuten lang onderweg tussen Woerden en Bodegraven. Hier is de linker rijstrook dicht door een spoedreparatie. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Wat gebeurt er toch? Stop met genderwaanzin voor onze kinderen. Maak ze niet bang met crisisverhalen, maar leer ze lezen, schrijven en rekenen. Geen verdere escalatie in Oekraïne, maar aansturen op vrede. Betaalbare energieprijzen. En ook dat kan gewoon als we stoppen met zinloos klimaatbeleid. Stem Nederland terug. Stem Forum voor Democratie. 15 maart. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we beter letten op wat we doorspoelen? Of moeten we steeds meer belastinggeld in rioolwaterzuivering investeren? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Misschien is jouw afspraak in het ziekenhuis morgen wel afgezegd. Want het zorgpersoneel in algemene ziekenhuizen staakt. Het is een landelijke stakingsdag. 64 locaties draaien zogeheten zondagsdiensten. De spoedeisende hulp, dat gaat wel door. We hebben de NPO Radio 1-bus daarom geparkeerd bij het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. En mijn gast vanavond is operatieassistente hier, Suzanne van Dijk. Welkom. Dankjewel. Jij hebt net snel eigenlijk je OK-pak uitgetrokken. En je hebt iets anders speciaal voor ons aangetrokken. Vertel. Ja, dat klopt. We hebben als actiecomité t-shirts laten bedrukken. Zodat wij morgen zichtbaar zijn voor de mensen die ons nog niet van gezicht kennen. Of mensen die ons willen aanspreken. Zo van, wij zijn het actiecomité. Dat wij herkenbaar zijn. Heel verstandig. Je kan de uitzending zien trouwens via de NPO Radio 1 app. En daar kan je het t-shirt van jou zien. Ook een vraag stellen natuurlijk aan Suzanne. En jij hebt net je dienst, je dagdienst gedraaid, hè? Klopt. Hoe was je dag? Wel goed, rustig. Ik mocht, het is in principe had ik eigenlijk een aflosdienst. Dus dat mijn collega's koffie konden drinken. Maar er was zowaar vandaag op de operatiekamers die open waren voldoende personeel. Nou, we gaan nu weg. Dat is verschrikkelijk, hè? Dat is net even een voorbeeldje, Sal. Ik denk dat er wel elkaar zijn afgevallen. Dus die personeelsleden zijn weer herverdeeld. Ja. Dus het kon dan net, waardoor wij eigenlijk, maar ik en mijn collega vandaag een extra OK hebben opengedaan om nog weer extra spoed weg te werken. Dat het ook weer meteen. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja. En ik had begrepen, jij blijft hier slapen vannacht. Klopt. Want jouw dienst is nog niet klaar. Nee, ik heb bereikbaarheidsdienst tot morgen vroeg 7:30. En omdat ik dus dit interview heb en morgen vroeger op tijd uit wil zijn, dacht ik, ik blijf hier slapen. Ja. Om rust te creëren voor mezelf. We gaan het straks nog uitgebreid over die bereikbaarheidsdiensten hebben natuurlijk. Maar eerst even, wat houdt jouw werk in? Wat doet een OK-assistent allemaal? Ik 's ochtends vroeg begin ik met het klaarmaken van de OK. Dus ik controleer het licht, ik controleer de apparatuur. Dan zijn de ingrepen voor die dag zijn klaargezet. Dus controleer ik of alle instrumentennetten er zijn. En alle andere bijbehorende materialen. En als er dan de operatie begint, dan hebben wij grofweg drie taken. En dat is omlopen, instrumenteren of assisteren. En met omlopen verzorg je alles om het steriele veld heen. En instrumenteren dan... Geef je het aan, wat ik altijd in die series zie. Klopt, geef je het aan. Als de dokter zegt mes, dan ben jij degene die dan het mes geeft. Ja. En assisteren, dus letterlijk de dokter helpen met opereren. Nou is die taak heel vaak ook weggelegd voor een arts in opleiding, artsassistent. Als die er niet zijn, dan doe je dat erbij. Ja. En hoe lang doe je dit werk al? 13 jaar. 13 jaar? Ja. Dus je hebt net wel een grote bos bloemen gekregen voor het 12,5 jaar jubileum. Ja, dat heb ik wel. Ja, gefeliciteerd toch. Dank je wel. En is dit... iets vanuit huis uit, dat je dit altijd al wilde doen, in de zorg werken? Ja, eigenlijk wel. Mijn moeder is verpleegkundige. En ben ik toch een beetje mee opgegroeid, zeg maar, dat verzorgende. Ik heb ook de verpleegkundeopleiding gedaan. Maar dat paste niet echt bij mij. En in mijn laatste jaar kwam ik in mijn stage, waar ik liep stage in het ziekenhuis. En daar kwam ik een affiche tegen voor een open dag. En er stond operatieassistent en anesthesiemedewerker. Dacht ik, nou, die operatiekamers, dat lijkt me wel dat wat. Is het. Dat daar is gebeurt wel het. Wat voor mij. Dus ik ben daar meer informatie gaan opzoeken. En toen dacht ik, nou, dit is het. Helemaal gevonden. Ja, gesolliciteerd. En sommige mensen in de zorg zeggen ook wel, het is een roeping. Is dat voor jou ook? Voel je dat zo? Nou, deels wel. De laatste tijd met collega's in gesprek gaan is natuurlijk wel. Ik heb natuurlijk wel echt ook gewoon een opleiding gevolgd. Ik moet bijscholingen volgen. Er wordt van mij een bepaald denkniveau verwacht, bepaalde beschikbaarheid. Dus het is misschien wel begonnen als een roeping, maar dat is het nu zeer zeker niet meer. Het is gewoon hard werken. Het is ook gewoon echt hard werken. Ja, ik sprak gisteren jouw collega Annelie Buter. Je hebt waarschijnlijk wel een stukje van de uitzending gehoord, omdat jouw collega er zat. Ja. Dus ik heb even buiten de uitzending om naar jou gevraagd. Wil je weten wat ze over je zei? Ja, ik ben nieuwsgierig naar. Gaan we luisteren. Nou, zij is een super hardwerkende, hartstikke lieve collega. Weet heel goed wat ze doet. Is echt een professional op de OK. En superleuke collega. Oh, hele grote glimlach ook weer voor jou. Dat is toch goed leuk om te horen, dit? Ja, dat is heel lief. Heb je een leuke afdeling, leuke collega? Ja, ja. Als je nu zegt over Annelie, nou... Nee, het is gewoon echt een hele gezellige club collega's. En als het werk tegen zit, of als de dag tegen zit, of een casus tegenkomt waarvan je echt verdrietig bent of echt onder de indruk bent, dan zijn er altijd collega's waarbij je terecht kan. Ja. Dus ja, ik vind het echt een hele fijne club collega's. En waar loop jij tegenaan waarom die staking morgen zo belangrijk is? Het is een beetje een combinatie. We hebben natuurlijk net inflatie gehad. Dus de 10% die we nu vragen is echt puur en alleen inflatiecorrectie. Ja, dus om de boodschappen, het leven überhaupt. Het leven, betalen. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk de reiskostenvergoeding. Ik woon op meer dan 50 kilometer van mijn werk. En ik krijg dus 8 cent per kilometer. 8 cent? 8 cent, ja. 8 cent. En dan zei de NVZ, ja, we doen er 6 cent bij. En dat noemen ze dan, dat is bijna een verdubbeling. Daarnaast woon ik op meer dan 50 kilometer afstand. En dan wordt me tot een maximum van 30 kilometer vergoed. Dus ik krijg niet eens de hele rit vergoed. En als ik hier aankom in het ziekenhuis, moet ik ook nog parkeergeld betalen. Moet jij je als medewerker parkeergeld betalen? Ja. En hoeveel is dat dan? Voor mij is dat 1 euro per dag. Dus als ik überhaupt begin aan mijn werkdag, heb ik er al geld op toegelegd. Maar er zullen natuurlijk ook wel mensen die nu jouw verhaal horen en denken, ja, maar waarom ga je dan niet dichter bij huis werken? Kan dat voor jou? Nou, dat kan wel, maar de reistijd wordt daar zeker niet korter van. Het ziekenhuis, de andere ziekenhuis waar ik dan eventueel terecht zou kunnen. Dus het levert mij in die zin niet heel veel op. Nee. De ingrepen, zeg maar, de ziekenhuisgrootte komt ongeveer overeen. De reistijd komt ongeveer overeen. Ja, en dan ga ik deze leuke club collega's dan toch niet achterlaten voor iets waarvan ik het niet weet. Nee. En over die leuke club gesproken, die werkdruk, dat is ook een punt. Dus je hebt aan de ene kant de looneisen en het geld wat erbij moet komen. De werkdruk, daar lopen jullie ook tegenaan. Want hoeveel uur werk jij per week? Ik sta voor 28 uur op papier. Maar ja... Dat red ik makkelijk, zeg maar. Dat hoef ik niet. Ik word dan voor 28 uur ingeroosterd. Ja, ik kom er elke maand een paar uur boven, zeg maar. Ja, wat je dan niet betaald krijgt. Niet allemaal. Nee, want hoe werkt het ook met die... Je zei het net al, die bereikbaarheidsdiensten. Hoe werkt dat? Ja, je bent voor een bepaald aantal uur dus bereikbaar. Ik, in mijn geval vandaag tot 6 uur 's avonds tot 7:30 morgen vroeg. En daarvan krijg ik maar een deel vergoed. Je krijgt er een soort... Ja, vrijwilligersbijdrage, zei Annelie gisteren. Ja. En dat is het eigenlijk ook. Ja, want het is niet, je kan dus ook niet iets anders doen. Je kan niet even met vriendinnen 's avonds de kroeg in, bij wijze van spreken. Want ja. Nee, die auto staat gewoon voor mij ter beschikking. En er kan geen boodschappen gedaan worden. We kunnen even bij oma op visite gaan. Dus de impact voor jouw gezin is ook gewoon groot. Zij hebben eigenlijk ook dienst. Zij hebben ook dienst. Min of meer. Iedereen heeft dienst bij mij thuis. En dat geldt met name, zo 's avonds, dan valt het allemaal wel mee. Want er zijn nog kinderen toch naar bed, dus dan hebben we er niet zoveel last van. Maar in een weekenddienst is het echt de hele zaterdag en een groot deel van de zondag. Ja, wat er gewoon een beetje gekaapt wordt eigenlijk, in feite. Ja. Wat merk je qua bereidheid onder jouw collega's? Doet iedereen mee morgen met de staking? De meesten doen mee. Ja, van mijn eigen afdeling, iedereen doet mee. Ja, er is natuurlijk ook een OK die bemand moet worden. Want de spoedingrepen moeten natuurlijk vinden wel plaats. En oncologie gaat ook door. Ja, jullie laten niet de mensen stikken die echt in nood zijn. Zeer zeker niet. Maar we willen wel ook een duidelijk signaal afgeven. Dus er is ook een heleboel operaties die wel zijn afgevallen voor morgen. En wat doet dat met jou? Dat je toch als zorgmedewerker tot dit middel moet gaan... Met dat als gevolg, dat je dus patiënten niet kan helpen even. Ja, vind het niet leuk. Want we weten allemaal, er zijn enorme wachtlijsten. Ja, als we een dag niet werken, worden die echt alleen maar langer. En dan moeten we nog hopen dat het eigenlijk bij één dag blijft. Want dat is ook nog niet duidelijk. Want eigenlijk. Dat is ook echt nog niet duidelijk. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Iemand die niet staakt morgen is bijvoorbeeld Willemien Rijns-Fixen. Zij is verpleegkundige hartrevalidatie in het Isala Harthuis. Dat is recht tegenover het ziekenhuis Isala in Zwolle. Ze kent de hoge werkdruk natuurlijk als geen ander. Maar doet dus toch niet mee morgen met deze nationale staking. Verslaggever Meerte van der Drift stapte bij haar op de loopband in de revalidatieruimte. En dan moet je hem even plussen. Ga je zelf lopen? Ga ik lopen? Oh jee, ik loop. Oh, ik zou hijgen, hè? Dat is ook zo jammer. Ja? Nou, er zit hier zelfs een emergency cord aan. Dus als iemand dreigt eraf te schieten, en dan stopt het de band. Ik ga hem stoppen. Deze kant? Ja. Het is net een sportschool eigenlijk, hè? Ja, het ziet eruit als een sportschool. En hiernaast is nog een gymnastiekzaal en daar wordt krachttraining gedaan. Dus met gewichten of een circuit of een spel. Ik ben weer helemaal terug op de middelbare school. Ja, met zo'n. Het ruikt hier ook middelbare school, hè? Zo'n gymluchtje. En dit zijn allemaal mensen die revalideren van een hartoperatie. Ja, en van een dotterbehandeling. Dus ook van de cardiologie. Dus, ja, vandaar de naam Harthuis. Het is alles interventies die te maken hebben met het hart. Die worden hier gerevalideerd. En morgen? Hoe ziet de dag hier er dan uit? Morgen komt er elke half uur zo'n 6 tot 8 mensen komen trainen. En dan, als er dan wat is, dan word ik opgeroepen. En wat je omschrijft als de dag van morgen klinkt als een normale dag. Ja. Alleen is het zo dat er op 64 locaties in Nederland wordt gestaakt. Mm-hmm. In verschillende ziekenhuizen. Nee, ik ga niet meedoen. Wij gaan als Harthuis niet meedoen, hebben wij besloten. Wij ervaren de werkdruk niet zoals die in de kliniek is. Dus ik wil ook echt dat daar de nadruk ligt. In de kliniek waar onregelmatig wordt gewerkt. En mensen een beetje gebruikt worden als poppetjes om de planning rond te krijgen. Meer dan dat. Ja, ieder persoonlijk in beeld is met zijn eigen behoeften en wensen. En dat zorgt voor een veel te grote uitstroom uit de zorg. En dat is natuurlijk zorgelijk, want over 15 jaar behoor ik zelf tot die grijze golf. En ik zie erbij al hangen, daar gaat geen zorg zijn voor ons. Dat komt niet goed. Dus staken om dat punt te ondersteunen. Ja, dat zit dan niet in mijn aard. En ik vind het niet oké om onze patiëntencategorie nog meer stress te bezorgen door af te bellen en denk, dat moet ik niet willen. En dat is natuurlijk altijd het dilemma over een beetje je punt maken in de zorg. Ja, we zorgen nou één keer en dat willen we ook. Die verantwoordelijkheid houdt niet op. Dus je kan niet zomaar de boel laten. En we hebben deze week allerlei verschillende mensen gesproken. Verpleegkundigen, artsen. Voor hen zal hetzelfde gelden als voor jou. Nou, als je natuurlijk op de OK werkt, dan kan je gewoon zeggen, we opereren niet vandaag, alleen de spoed. Dan heb je een zondagsdienst. Maar daar zitten die patiënten ook mee. Ja, die schuiven door. Dat klopt. Ja. Ja. Hoe komt het dan dat jij toch zorgen hebt over de toekomst van de zorg, maar niet dit wil onderstrepen, deze actie, je collega's wil steunen? Daar heb ik geen antwoord op. Nee. En dat heeft niet iets te maken met angst voor je baas of de organisatie? Nee, maar ik ben niet heel erg bang aangelegd. Hoe zie je de toekomst dan? Je uit net behoorlijk wat zorgen over de toekomst van de zorg. En daarom wil ik wel een lans breken voor mijn jongere collega's. Het is gewoon knijterdruk. Het zijn gewoon vaak drukke diensten. Want als het niet druk is, dan wordt er gewoon iemand naar een drukkere afdeling gestuurd. Dus een beetje dat inwisselbare. En weet je, de arbeidsmarkt is nu ook zo dat je gewoon wat makkelijk wat anders kan gaan doen. Hè? Het leukste voorbeeld is altijd dat de klinieklowns beter betaald worden dan de verpleegkundigen. Dat is natuurlijk een beetje een open deur. Maar daarmee zet je wel de toon. Want de verantwoordelijkheid die je draagt op een afdeling, die is gewoon heel groot. Het gaat wel over mensenlevens. Het is echt niet makkelijk. Nee, ik vind het jonge mensen heel erg overvraagd worden vandaag de dag. Ze moeten heel snel heel veel verantwoordelijkheid dragen. En zelf besluiten nemen zonder dat er gezorgd is voor behoud van oudere mensen op de werkvloer. Kijk maar naar mezelf. Ik ga dat toch eerder stoppen dan dat ik misschien had gewild. En dat begint misschien met een stevige cao. Ja, zeker. Op dit moment is die er nog niet. Nee. Dus wordt er morgen gestaakt. Precies. Ja. En dus sta ik daar ook helemaal achter. Ondanks dat ik dat niet zelf voor mezelf heb geregeld om dat te kunnen doen. Maar kan je voorstellen dat ik dat dan niet helemaal snap? Ja, dat snap ik wel dat je dat denkt, ja. Ja, ik heb het laten lopen, ja. Dus ik zeg sorry voor mijn jonge collega's dat ik het heb laten zitten. Ja, ja, dat was Willemien. Suzanne, maak jij je ook zorgen over die toekomst van de zorg? Zeker. Ja? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, er komt gewoon... als ik kijk naar de instroom, zeg maar... Ja, die is niet heel groot. En die willen we wel vergroten. maar op een of andere manier blijft die uitstroom groter. Je kunt maar tot zoveel mensen opleiden per keer. Want dat gaat ook tijd kosten. Zit kost ook tijd, kost energie. En dat duurt even voordat mensen een opleiding hebben afgerond. En niet iedereen rondt natuurlijk de opleiding af. Je hebt natuurlijk ook te maken met afvallers. Maar de uitstroom blijft groter door ziekte. Mensen zoeken toch iets anders op, willen niet meer diensten draaien. En de oudere collega stopt vaak iets eerder dan... Dan de planning misschien was planning. In eerste instantie. Ja. Ja. Dus wat Willemien schetst, dat beeld van... ja, ik ga over 15 jaar misschien stoppen... en dan ben ik onderdeel van die grijze golf... die we natuurlijk in Nederland gaan zien. En dan is er gewoon niet voor ons allemaal zorg. Als het zo doorgaat, als je deze trend doortrekt. Als je deze trend doortrekt, ben ik daar inderdaad heel erg bang voor... dat er niet voor iedereen genoeg zorg is. Deze hele week besteden we daarom met het programma 5 dagen aandacht aan de situatie in de ziekenhuizen. Donderdag, morgen dus, staakt het personeel van de niet-academische ziekenhuizen. We hebben de bus geparkeerd bij het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. En bij mij te gast Suzanne van Dijk, operatieassistent hier. De staking morgen. Heb jij wel eens eerder gestaakt in de 13 jaar dat je hier werkt? Ja. Ja? We hebben 1 keer eerder een actiedag gehad. Dat was in november 2019. En het was voor heel veel mensen nieuw en onbekend. Voor mij ook. Dat was ook mijn eerste keer dat ik in het actiecomité zat. Ook samen met Annelie. En dat was een succes. Ja, want daarna is een nieuwe CAO afgesloten. Ja, er was niet een tweede stakingsdag voor nodig of iets dergelijks. Nee. Dat is natuurlijk ook je hoop voor deze actie. Zeker. Want qua onderhandeling, het ligt nu helemaal stil... hè, met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen... Hoe kijk je daarnaar, naar de houding van de NVZ? Ja, ik vind het toch jammer dat ze het niet helemaal snappen naar mijn idee. Ze zeggen wel dat ze snappen dat er meer geld bij moet. En in de afgelopen jaren dat er een overleg was voor een nieuwe CAO... werd altijd gezegd, ja, je kan niet alles in één keer doen. Dat moet altijd gefaseerd. Ja, fases. In fases. En dan denk ik bij mezelf, dat is heel leuk en aardig. Maar we doen het nu al een aantal jaren in fases. We lopen 6-9% al achter. Los van die 10% inflatie. Dan denk ik, het is nu gewoon een keer tijd... om er gewoon in één klap er echt iets bovenop te doen. Maar wat doet dat dan met jouw gevoel, dat het daar gewoon stil blijft? Ja, het voelt heel oneerlijk. Ik voel me echt in de steek gelaten. Niet gehoord. Niet gehoord. Nee. Nee. Morgen is de grote dag voor jou. Jij zit in het actiecomité. Hoe ziet het er voor jou uit? Je blijft dus slapen, omdat je vroeg uit de veren bent hier morgenochtend. Je bent net nog volgens mij naar de Albert Heijn gegaan om een tandenborstel te halen. Klopt. Ja, vertel even. Ik heb vanochtend best wel haast om mijn spullen te pakken. En ik heb gewoon mijn toilettas thuis laten liggen. Ja, en jij dacht, ja, morgen komt natuurlijk de pers en alles en iedereen spreekt mij aan. Ik moet niet met een blote billengezicht daar op de foto gaan staan. Dus ik heb gauw naar Albert Heijn, tandenborstel, shampoo en wat make-up gekocht. En, ja. Dus jij wordt morgen wakker hier in het in zo'n heel klein kamertje met een bedje. En dan lap je jezelf even op naar deze dienst van 18 uur. Ja. En dan, hoe ziet je dag eruit? We gaan 's ochtends taken verdelen, want de binnentuin, zo heet dat bij ons, moet versierd worden. We hebben een DJ, er komt een podium. Een dikke party gewoon hier. Ja, we maken er nu ook wel echt iets leuks van. Ik bedoel, zo vaak voeren we geen actie. We moeten toch echt wel goed doen. Ook iets leuks van maken. Ja, groot gelijk. Dus daar gaan we 's ochtends mee beginnen. En hebben we hier in Apeldoorn om 10 uur. Is het actiemoment. En we beginnen met een Zumba-juf. En er komen de speeches van de FNV. Volgens mij ook van de Raad van Bestuur doet een woordje. Nou, en dan gaan we nog een lied zingen. Daar had Annelie het gisteren ook over. Ja, ik heb Annelie geprobeerd te overhalen om iets van het lied te laten horen. Wil jij iets delen van het lied? Nee. Nee, niemand wil dat lied hier op een landelijke zender te horen brengen. Nee, zeker niet in mijn eentje. Nee, acapella. Snap ik. Als ik gewoon begin, als ik inzet, ga je dan mee? Nee. Nee, ook niet. Nee, dan begin ik er ook niet aan. Nee. Het is jullie lied. Maar en is er dan ook nog tijd voor achterstallig werk, wat je dan nog even doet? Of... Ja, dat actiemoment is met name 's ochtends. Ja. En dan ruimen we daarna de boel zeg maar weer op. En 's middags hebben wij voor morgen een werkoverleg ook gepland. Omdat wij daar ook behoefte aan hebben. Heel vaak wordt het werkoverleg pas na werktijd gepland. En nu kan het even en tijdens. En nu kan het ook een keer tijdens. Gewoon op een normaal moment eigenlijk voor jullie. Dan is het straks vrijdag. Dan staat, vrees ik, Ad niet meteen met een zak geld. Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dus wat zijn jullie opties dan nog? Ja, dan gaan we door. Dan gaan we nog een actiedag organiseren. Want dat is voor mensen in de zorg wel het hoogst haalbare. Je kan niet nog meer zorg afzeggen. Je kan niet met z'n allen het ziekenhuis verlaten. Want dan vallen er letterlijk doden. Dus dat kan niet. Ook wij hebben grenzen. Ja. Maar als er niet wordt gereageerd vanuit de hoek van de werkgevers, dan gaan jullie gewoon een tweede stakingsdag aankondigen. Komt er weer een actiedag. En als het nog dan niet wil, dan gewoon een derde. Er gewoon er nog één achteraan. Precies. En is het al bekend wanneer dat dan zou zijn? De precieze datum niet. Wij zeggen gewoon half april. Half april. Maar je bent misschien wel al bezig met voorbereidingen achter zeker, de schermen. Zeker, ja. Wil je nog iets tegen Ad zeggen? Ad Melkert. Ad Melkert, alsjeblieft, luister naar ons. Want wij lopen al jaren achter. Je moet nu echt laten zien dat ook jij voor de mensen in de zorg staat. Suzanne van Dijk, OK-assistente in het Gelre Ziekenhuis hier in Apeldoorn. Heel veel succes met de staking morgen. Dank je wel. Morgen in de uitzending ook een verslag van jullie actie hier in Apeldoorn. En tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks kan je luisteren naar natuurlijk Nederland kiest, de uitslagenavond. Want vandaag waren ook natuurlijk nog de Provinciale Statenverkiezingen. Hoop dat iedereen heeft gestemd. En wij rijden morgen de NPO Radio 1 bus naar Hoorn. Parkeren dan bij het Dijklander Ziekenhuis. Daar spreek ik 's avonds om 8 uur Ronald Pitt. Hij is verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Want het werk op de spoedeisende zorg gaat dus wel door morgen. Tot slot, Suzanne, we hebben nog 20 seconden. Wanneer is de actie voor jou geslaagd? Als we er 10% bij krijgen. Gewoon dan, volhouden aan die eisen. Fijne avond. Dank je wel. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Kies je partij voor de natuurvernietigers of kies je partij voor de dieren? 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kom naar de Cabaretclub, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen, ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters.